Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wciąż nie ma wyraźnej poprawy, jeśli chodzi o liczbę chorych na COVID leczonych w szpitalach, mówi rzecznik Inspektoratu Sanitarnego. W tym roku nie uda się jeszcze osiągnąć globalnej odporności na koronawirusa, ocenia WHO. Zbyt wolny jest tempo szczepień. W serwisie też o poselskiej propozycji likwidacji odmowy przyjęcia mandatu karnego. O ponad 5,5 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 326 osób, a wyzdrowiało ponad 7600. Minionej doby wykonano ponad 50 tysięcy testów. Te dane są optymistyczne, jednak nie ma znaczącej poprawy, jeśli chodzi o wskaźniki szpitalne, powiedział rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jan Bondar dodał, że nadal prawie 17 tysięcy osób jest hospitalizowanych. Te wskaźniki, można powiedzieć, zatrzymały się na stałym poziomie, który jest jednak dosyć wysoki. Tymi wskaźnikami szpitalnymi wiążą się oczywiście przypadki śmiertelne. Dzisiaj takich odnotowano 326, z czego 93 to przypadki zakażeń, gdzie nie było chorób współistniejących. Rzecznik Inspektoratu dodał, że teraz najwięcej zakażeń jest w północnych regionach Polski. W tym roku nie uda się jeszcze osiągnąć globalnej odporności na koronawirusa, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Zdaniem ekspertów tempo szczepień jest zbyt wolne, aby pod koniec roku nie trzeba było już obawiać się skutków wirusa. Na całym świecie szybko rośnie liczba osób zaszczepionych, ale tempo i tak jest wolniejsze od zakładanego wcześniej przez naukowców. Powodem jest słaba dostępność preparatów w krajach trzeciego świata. W ostatnim czasie pojawiły się też nowe odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki czy w Japonii. Sumia Swaminathan, która jest szefem naukowców WHO, uważa, że w tej sytuacji światowa odporność na koronawirusa w tym roku jest nierealna. W 2021 roku nie uda nam się osiągnąć globalnej odporności, nawet jeśli będzie ona osiągnięta w poszczególnych krajach. Środki zapobiegawcze, które już zostały przez nas sprawdzone, muszą być zatem stosowane nawet, gdy rozpoczęły się już szczepienia. Przewidywania naukowców oznaczają zatem, że do końca roku nadal w wielu krajach obowiązywać będzie noszenie masek i zachowywanie dystansu społecznego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Likwidację odmowy przyjęcia mandatu karnego przewiduje projekt zmian w kodeksie postępowania w sprawie wykroczeń przygotowany przez posłów PiS. Mandat będzie można zaskarżyć dopiero po jego przyjęciu. Przeciwko tej inicjatywie są między innymi posłowie Porozumienia. Jedna z inicjatorek nowelizacji, Barbara Dziuk z Prawa i Sprawiedliwości, mówiła w Polskim Radiu Katowice, że jest otwarta na dyskusję w tej sprawie. Trzeba rozmawiać i jeżeli jest wola poprawek, uzgodnić z wszystkimi, bo my pracujemy dla wszystkich Polek i Polaków. Propozycja PiS łamie wolności obywatelskie i konstytucyjną zasadę domniemania niewinności, mówił poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Przemysław Koperski. Zamach na podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Nie może być tak, że każdy w tej chwili, kto będzie miał do tego tytuł prawny, będzie mógł ukarać mandatem, gdzie płatność jest natychmiastowa. Według propozycji Prawa i Sprawiedliwości ukarany nie będzie mógł odmówić przyjęcia mandatu. Po jego wystawieniu będzie miał jednak 7 dni, aby zaskarżyć mandat, zarówno jeśli chodzi o jego zasadność, jak i wymiar kary. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich napisało list do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Polaka, który leży w piączce w angielskim szpitalu i może zostać odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Mężczyzna 2 miesiące temu przeszedł atak serca. Szpital chce wykorzystać organy pacjenta, a decyzję tę podtrzymuje brytyjski sąd. Podawanie człowiekowi jedzenia i picia to zapewnienie mu podstawowych potrzeb, a nie środek nadzwyczajny czy terapia daremna, mówi dr Elżbieta Kortyczko, prezes stowarzyszenia. Pacjent w tej chwili sam oddycha, jak podaje jego rodzina, w jakiś sposób choćby próbował się kontaktować. Jest ruch powiek. Nie znamy szczegółów, natomiast obawiamy się, że zrealizowanie decyzji brytyjskiego sądu opiekuńczego może stworzyć też precedens, umożliwić w przyszłości właśnie brutalne pozbawianie życia osób, których świadomość jest prawdopodobnie utrzymana, bo mamy tego przesłanki. Stowarzyszenie w liście do prezydenta dziękuje za podjęte kroki oraz prosi o kontynuowanie starań mających na celu ochronę życia Polaka w brytyjskim szpitalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

To co, może powtórzmy raz jeszcze i później przypomnimy, jak do nas można się dodzwonić, żeby zdobyć nagrodę. Ma pedały, kierownicę, koła 2 lub 4. Jeździsz na nim, kiedy inni chodzą na spacery. 2 2 7 3 to numer telefonu. Ferie z trójką, @polskieradio.pl, adres mailowy. 71335 SMS-owo. Nagrody czekają. A ja czekam na telefon. Nad brzegiem morza domek stał, a gdy wiatr wiał, to domkiem chwiał. A w domku rybak przestraszony, co się boi własnej żony. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełność dzisiaj snem? Jakie skarby są w pelwinie, czy mi na to czego spłynie? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełność dzisiaj snem? Jakie skarby są w pelwinie, czy mi na to czego spłynie? Zarzucił rybak w morze sieć, by żona mogła rybkę zjeść. Lecz rybki szybko chyc przez dziurę, oj dostanie rybak burę. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi dasz to, z czego spłyniesz? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi dasz to, z czego spłyniesz? Lecz co to, czy na jawie śnie? To złota rybka w sieci mej. Marzenia będą dziś spełnione, uszczęśliwię moją żonę. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi dasz to, z czego spłyniesz? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi dasz to, z czego spłyniesz? Klejnotów stos mi rybko daj, dla mojej żony wszystko naj. Najdroższy prezent weź rybaku, silne serce mój biedaku. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi dasz to, z czego spłynie? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi dasz to, z czego spłynie? I chociaż zdrowe serce miał, nad brzegiem stał, bo żony się bał. Lecz ciekaw jestem, czy znajdziecie cenniejszego coś na świecie. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi dasz to, z czego spłyniesz? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, ile osób się odezwało na twoją zagadkę? Ile? To ty mów, a ja policzę. Dobrze. Ale co mam mówić? Ja chcę już rozmawiać z osobą, która wygrała. Ktoś się dodzwonił? Tak. 17 osób napisało, a jedna Zosia dodzwoniła się. I wszyscy dobrze napisali odpowiedź? No, jeszcze nie wiem, bo Zosia musi podać prawidłową dobrze, odpowiedź. Dobrze, Zosiu. Halo, halo, Zosiu, czy ty nas dzień słyszysz? Dobry. Dzień dobry, Zosiu. Ile masz lat, Zosiu? 7. Jak mi jest miło. Ile ja mam lat? Sama już nie pamiętam. To ja będę mówił, a ty policz. Zosiu, a znasz odpowiedź na moją zagadkę? Tak. I powiesz nam, jaka ona jest? Rower. Tak! Rower, brawo! Brawo! Dla ciebie. Słyszysz te oklaski? Koleżanki myszki Feli chyba się zebrały przy radioodbiorniku i klaszczą dla ciebie. Zosiu, a ty jeździsz na 2 czy 4 kółkach? Dwóch. Na 2? No pewnie, bo jesteś już dużą dziewczynką. I lubisz jeździć na rowerze? Tak. A co ci sprawia w tym największą przyjemność? Dlaczego jazda na rowerze jest przyjemna? Bo mogę jeździć do babci. To babci, a rozpędzasz się, szybko jeździsz? Nie. A znasz przepisy drogowe? Nie. A jak jedziesz na rowerze, to wiesz, jak trzeba poinformować innych, którzy się poruszają po chodniku, że chce się skręcić? Dzwonkiem. Dzwonkiem, brawo! Albo można wyciągnąć rękę w lewo i to informuje innych, że chcesz skręcić w lewo. A jestem jeszcze ciekawa, czy w kasku jeździsz? Tak. Tak? Pewnie, bo w kask jest dla bezpieczeństwa. Bardzo ci dziękuję i bardzo ci gratuluję, że się do nas dodzwoniłaś i że podałaś prawidłową odpowiedź. Fruną do ciebie radiowe prezenty, w tym płyta, która jest owocem pierwszego konkursu dziecięcych talentów. Serdecznie gratulujemy. Tak, tak. Dziękujemy. I dziękuję, że zadzwoniłaś do nas. Ale miłych mamy słuchaczy. Pozdrawiamy również. Pozdrawiam. No co, na rowerze można się ruszać, ale my polecamy także lekcje uzupełniające WF-u. Co ty na to? No, ja tutaj cały czas bujam się na mikrofonie, zawieszona ogonkiem. Nie tak mocno, to znowu spadniesz. Ja gimnastyki bardzo dużo uprawiam. A co polecasz? Jakie ćwiczenia? Ja znam takie mysie ćwiczenia, czyli na przykład jazda po poręczach albo skok z parapetu z pięcioma fikołkami. Ja jestem akrobatką. No wiem, już myślałem, że takie ćwiczenie mysie, że mysie dzisiaj nie chce ćwiczyć. O nie, to nie ja. A pan tak ma? Muszę się przyznawać do tego. Czasami mi się nie chce. A tobie zawsze się tak chce? Zawsze, ja mam bardzo dużo energii. No to ja wiem, to poczekaj chwilkę, bo teraz będą ćwiczenia takie pod okiem fachowca. Co ty to na to? O dzieciaki, bo właśnie myślę, że czas się ruszyć. Najpierw rodzice posłuchają, co wam dadzą ćwiczenia, a potem trzeba uruchomić taki specjalny film w mediach społecznościowych Trójki, a na te wszystkie ćwiczenia, także do słuchania i oglądania zapraszają dr Remigiusz Rzepka i Krzysztof Łoniewski. On jest z naszej redakcji sportowej, wiesz? Tak, takie macie redakcje tutaj? Tak. Uwaga, lekcja WF-u. W czasie ferii lekcja WF-u. To tak z przymrużeniem oka. A mogę jeszcze powiedzieć, bo coś mi się teraz skojarzyło, że w poranku Polskiego Radia Dzieciom o godzinie 7.30 też jest poranne gibanie w trakcie ferii. Trener Zbyszek prowadzi. Trener Zbyszek Kozłowski. I on u nas tutaj też był i też robił ćwiczenia. O, to cudownie, to już coś więcej słuchacze Trójki wiedzą na ten temat. I to takie wygibasy, że ho. Czas na nasze Trójkowe teraz. Zapraszamy. Numer 7, Remik. Z tego co wiem, dzisiaj będzie koordynacja. Będziemy też maszerować z pociechami. Tak, wczoraj wprowadziliśmy elementy lądowania. Popracowaliśmy w zeszłym tygodniu nad siłą kończyn dolnych, nad stabilnością tułowia. Więc dziś w naturalny sposób będziemy chcieli wprowadzać formy, które mają pobudzić lepsze poruszanie się, czyli od marszu poprzez skip, wprowadzenie trochę takich elementów też siłowych do marszu w miejscu, do szybkiego biegu w miejscu, po to, aby w prostych formach poprawiać technikę lokomocji, jaką jest bieg. Pojawił się taki termin skip. No, dla ludzi związanych ze sportem, zwłaszcza z lekką atletyką, to żadne nowum, natomiast wiele osób może nie wiedzieć, na czym to polega. Zademonstrujemy to. Oczywiście. Zdecydowanie łatwiej. Natomiast generalnie jest to forma dynamiczna poruszania kończyn dolnych w sposób zbliżony do jakiejś formy naszego biegu. Także podkreślając w tym elementy na przykład pracy kolan, albo pracy stopy, albo pracy biodra, w zależności od tego, która forma skipu jest wykorzystana. To jest dość przyjemne ćwiczenie. W zależności od poziomu przygotowania może być ono mniej lub bardziej przyjemne. Jest to przede wszystkim ćwiczenie, które ma na celu łączyć elementy koordynacji i w pewnym aspekcie również takiej siły dynamicznej naszego ciała. No to znów koniec gadania, czas na robotę. Zapraszam na 7 odcinek Aktywnych Ferii z Trójką z doktorem Remigiuszem Rzepką. Bardzo dziękujemy. I co? Ta koordynacja ruchu w twoim wykonaniu, to jak widzę tutaj te wygibajki, wygibasy na mikrofonie, to ja nie wiem. A widział pan to salto? No troszkę tak, ale co? Jeszcze raz możemy powtórzyć? Salto? Proszę bardzo. Jacie! Hopa! Mogę spróbować tak samo? Oj, to trzeba być rozgrzanym, a pan z tego co powiedział, to nie za... Co prawda widziałam trochę tych wymachów rąk, próbował pan zrobić, ale nie wiem, czy to była całkowita rozgrzewka. To spróbujmy teraz, mamy 3 minuty, akurat przy piosence zdecydowanie łatwiej może się ćwiczyć, chcieć. Tak, w rytm piosenki, to ja będę pana trenerką. A to nie tylko moją, też słuchaczy myślę, że możemy wciągnąć w to i zobaczyć ćwiczenia na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a posłuchać tego, co teraz właśnie do ćwiczeń. Taka piękna piosenka Wiktorii. Tak. Trudno bez niej żyć. Nikt by listu nie napisał, książek by nie było też. Wyobraźcie sobie książkę, w której nie ma zdań, gdzie sens. Taka kropka, takie nic. A potrzebna jest na świecie w gruncie rzeczy z takich kropek. Świat się składa przecież. Głupio bez niej by wyglądał i pytajnik, i wykrzyknik, już nie mówiąc o Biedronce. A humor byłby brzydki. Kropka siłę ma cyklopa. Filozofom daje w kość. Nawet teraz jestem w kropce. Koniec, kropka, mam jej dość. Taka kropka, takie nic. A potrzebna jest na świecie, w gruncie rzeczy z takich kropek. Cały świat się składa przecież. Czas zakończyć tę balladkę, ale kropki nagle brak. Obraziła się istotka. Piosenkę skończyć chcę, lecz jak? Tak to właśnie jest tą kropką. Niby takie małe nic. A bez kropki? Proszę Państwa, nie da się po prostu żyć. Taka kropka, takie nic. A potrzebna jest na świecie, w gruncie rzeczy z takich kropek. Świat się składa przecież. Taka kropka, takie nic. A potrzebna jest na świecie, w gruncie rzeczy z takich kropek. Cały świat się składa przecież. Cały świat się składa przecież. Ach, troszkę się zmęczyłem przy tych twoich wygibajkach. Ale dobrze szczerze. Panu szła. Dobrze, dobrze. To taka akurat muzyka. Nie za szybka, nie za wolna. Akurat. Ale to salto to mi nie wyszło ostatnio, prawda? Przymknęłam trochę oczy, żeby nie widzieć. Trochę mnie ręka nawet teraz boli, bo tak sobie jakoś klapnąłem. Trzeba uważać, no, ale ja uważać. Nie mogę lądować tak jak ty na ogonku, bo ten mój ogonek to zobacz jaki o... Nie bardzo długo. Nie widać. No. A powiedz mi, bo tak rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy. Przyszło mi, bo się drapie po głowie. Jak ty w ogóle zaczęłaś mówić po ludzku? O, a to mnie pan zaskoczył tym pytaniem. No. No jakoś tak... Samo mi to przyszło, po prostu, już wiem jak, chyba z radia, bo moja babcia Hieronima mieszkała u ludzi. To twoja babcia czy Hieronima w końcu? Moja babcia, która się nazywa Hieronima. A, rozumiem. Ona mieszkała, ach, ci ludzie to naprawdę czasem, no dobrze, gryzę się w język. Więc moja babcia Hieronima mieszkała u ludzi i czasem chodziłam ją odwiedzać i proszę sobie wyobrazić, że tam zawsze grało radio. Ja go słuchałam jak zaczarowana i chyba ten czar tak po prostu na mnie spłynął i zaczęłam coraz więcej rozumieć ludzkiej mowy. Początkowo słowa, potem rozumiałam całe zdania, potem dialogi i pewnego dnia zorientowałam się, że ja już rozumiem wszystko i nawet rozumiałam rolników na polu i rozumiałam, że mówią, że będą kosić albo jakieś dziewczyny jak sobie coś śpiewały. Tak mi przyszło. Tak mi przyszło. No fajnie, szkoda, że nam tak nie przychodzi, że pewnego dnia nagle się obudziłem, posłuchałem mysiej mowy i zacząłem mówić w języku mysim. A proszę spróbować, jakby pan długo słuchał mysiej mowy, to może by pan zaczął rozumieć. Ale wie pan co? Bo tak się zastanawiam, czy jest coś takiego u ludzi jak język ciała? Jest coś takiego, ale ty jesteś mądra i o mądre rzeczy. Nie, nie, nie, bo ja wiem, że my zwierzaki też z tą znajomością się rodzimy i ją znamy i się zastanawiałam, czy ludzie też się z tym rodzą. No, czy muszą się tego trochę uczyć? Trochę się muszą nauczyć, chociaż pewnie jest troszkę też i takiego podświadomego, że nie wiemy, dlaczego machamy rękami, a machamy i coś to wyraża. Aha. A myszki to co? Na przykład jak ruszają ogonkiem? Jak ruszają ogonkiem, to różnie, bo na ogół to ja ogonka używam do łapania równowagi, a nie do wyrażania swoich emocji, ale na przykład mogę panu powiedzieć, jak wyrażają myszy zaciekawienie, bo pan jak wyrazi zaciekawienie? Takie oczy robię, takie o, jakie wielkie. A my myszy inaczej. My myszy stajemy słupka, czyli tak na tylnych łapkach i wyprostowanej tak zastygamy w bezruchu i nasłuchujemy. No, no, no, żebyś się nie wywróciła, tylko uważaj. Nie, ja to jestem akrobatką, mówiłam. Poza tym zastygłam bez ruchu, bo jestem bardzo ciekawa, co dalej się wydarzy. A jeżeli się boimy, to jeszcze ewentualnie rozglądamy się na boki łebkiem, skąd... jakieś na przykład dziwne dźwięki mogą przychodzić. Jak już odkryjemy, gdzie jest niebezpieczeństwo, to wtedy uciekamy. A uszami też tak jak na przykład psy, że tak strzyżecie albo konie? Tak, troszkę tak nastawiamy. A wie pan, co oznacza, jak mysz położy się na ziemi i przyklei się do niej całym ciałkiem? O, na przykład tak. O! Ej, co tam? Wszystko dobrze? To oznacza, że absolutnie, ale to absolutnie nie chce być brana na ręce. To dobre wskazówki dla naszych słuchaczy. To trzeba się chyba takiej mowy ciała zwierząt, myszek i innych stworków przesympatycznych nauczyć wcześniej, zanim się takie stworzenie chce mieć w domu. A jeszcze panu powiem ciekawostkę. Widzi pan to? Ale że co? No, że to. Oko? No, mrugam okiem. A drugim umiesz? Też umiem, a pan też tak umie? A wie pan, co to oznacza w języku myślim? Właśnie na ręce? Nie, nie, nie. To znaczy, że jestem zachwycona, jak dostanę jakiś szczególnie smakowity kąsek. Ach, zadowolenie. Tak. Może ktoś słuchaczy ma w domu myszkę. Spróbujcie do niej pomrugać, jak dacie jej coś pysznego. Może wam odpowie. Tego nie wiedziałem, ale się fajnych rzeczy można dowiedzieć. A tymi wąsikami tutaj, jak ruszasz tak góra, dół, góra, dół, to co to jest? Nie, one się głównie ruszają, jak ja jem. Albo jak wącham. O, rzeczywiście, tak się ruszają. No. A wydaje mi się, że też... A jak się... Mogę o to zapytać, bo nie wiem. No proszę, proszę, spróbujmy. A jak się boisz, to jak reagujesz twoje ciało albo mowa ciała, co wyraża? No właśnie mówiłam, że tak zastygam bez ruchu. A to, że strach. Tak, tak. Albo jak w ogóle nie chcę być widzialna i jestem zła, to wtedy staję w kącie. Ale nie chcę, żeby mnie ktoś... Za karę czy co? Nie, sama nie. Sama się tak... Nie, bo wtedy wydaje mi się, że jak tak stanę w kącie i się odwrócę tyłem, to że nikt mnie nie widzi. Aha. To małe dzieci też tak mają, tylko zakrywają oczy i... Mamy coś podobnego z małymi dziećmi. No pewnie. O, tak to jest taka naturalna mowa ciała chyba u małych dzieci. Czyli też się z tym rodzicie. Pewnie. Jednak tak. Ale się dowiedziałem fajnych cudownie rzeczy. Cudownie, ja też. A mówisz w jakimś innym języku? Bo język ludzki jest dla ciebie obcy, czy jakiś na przykład niemiecki, hiszpański, albo angielski? Trochę się uczę, bo w Polskim Radiu Dzieciom też mamy lekcje właśnie angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, ale ciężko mi to wychodzi. Po angielsku to jest chyba mouse. Tak, dobrze powiedziałam? No pięknie. What a akcent. O, trenuję. U nas też będą zaraz za chwilkę takie zajęcia z angielskiego. O, no. To ja chętnie posłucham, może czegoś nowego się nauczę. Ale wcześniej myślę, że może, żebyśmy tak uważnie tego słuchali, to jeszcze możemy się troszkę poruszać. Poskakać, pobrykać, salta, pofikać. Pogimnastykować. Mhm. Tylko uważajcie z tymi fikołkami, bo żeby robić bezpiecznie fikołki, to najlepiej mieć w domu materac. Jak nie macie materaca, to ostrożnie. Rozglądasz się lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę i nie ma, i zaklęty w sobie czas. Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz tę melodię, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Duktów szlakiem spróbujmy jagód w pełne słońca dni. Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych i choć raz o ich cenach nie mów mi. Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każde z żywych stworzeń to mój druh. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. Do chmur każde drzewo się pnie, skąd to wiedzieć masz, skoro ścinasz je? To nie tobie tak się zwierza w księżycową noc, lecz ludziom wszelkich racji, wszelkich wiar. Barwy, które kolorowy niesie wiatr, możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat, tylko świat, nie barwy, które niesie do ćwiczeń, to widzę, to za wolne tempo. Dla mnie akurat, ale dla ciebie, Myszko, to chyba za wolne. Jednak. Ja mogę skakać i skakać cały dzień. To teraz sobie odpoczniemy troszkę, słuchamy wszyscy razem uważnie. Czego? Języka angielskiego. Good morning, children. This is Easy Peasy. Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach? Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. So sit back, relax and let's get started. Dziś zapoznamy się z kolejną postacią. Mała podpowiedź dla was na początek w formie cytatu. The cold never bothered me anyway. Czyli już wiemy, że naszej postaci w ogóle nie przeszkadza zimno. The cold. A wy lubicie, kiedy jest zimno? Osobiście ja preferuję letnią pogodę. I like it when it's hot. A ja zgadzam się z naszą postacią. I don't mind the cold temperature. Nie przeszkadza mi zimno, wystarczy dobrze się ubrać. No dobrze, ale skoro lubisz zimno, to pewnie lubisz również śnieg. Do you like snow? I love snow and building snowmen. Co? Uwielbiasz śnieg i lepić bałwany? A co z czerwonymi nosami, mokrymi rękawiczkami i w ogóle? Przecież taki bałwan zaraz się rozpuści. Ale nie w świecie naszej postaci, o której zaraz powiemy więcej. Przypomnijmy cytat. The cold never bothered me anyway. I przypomnijmy, że naszej postaci nie przeszkadza, kiedy jest zimno. When it's cold. Now we are going to ask our character some questions. Let's start. A teraz zadamy naszej postaci kilka pytań. Zaczynamy. Do you get a lot of snow? Oh, a lot. Sometimes there are 200 days with snow. Pada u was dużo śniegu? Mnóstwo. Czasem śnieg pada nawet przez 200 dni. Does it get hot in the summer? Not really. In the summertime, temperatures are usually 10 to 15 degrees Celsius. Latem robi się cieplej? Nie bardzo. Latem temperatura wynosi zwykle 10-15 stopni Celsjusza. What do you like doing? I like building snowmen with my sister. Co lubisz robić? Lubię lepić bałwany z moją siostrą. So you really like when it's cold. Czyli naprawdę naprawdę lubisz, kiedy jest zimno. Yes, I think the winter is magical and I love cold. It's not a problem for me at all. Tak, zima to magiczny czas, a zimno zupełnie mi nie przeszkadza. What is your dream house like? Jak wygląda dom twoich marzeń? I want to live in a palace of snow and ice, decorated with 1,000 icicles. I could really be myself there. Chcę zamieszkać w pałacu ze śniegu i lodu, ozdobionym tysiącami sopli. Tam naprawdę mogę być sobą. I have some more questions. Mm-hmm. Mam więcej pytań. Do you have magical powers? Yes. Posiadasz magiczne moce? Tak. Oh, what magical powers do you have? Jakie magiczne moce posiadasz? Well, I can change the temperature, change everything into ice, create living snowmen, build palaces from ice and even create a snowstorm when I'm really angry. Potrafię zmieniać temperaturę, mogę wszystko zamrozić, tworzyć i ożywiać bałwana i budować lodowe pałace, a kiedy się zdenerwuję, potrafię wywołać prawdziwą zamieć śnieżną. Może część z was już domyśla się, o kogo chodzi. Dla tych, którzy jeszcze nie są pewni, mamy podpowiedź muzyczną. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no rope, no rules for me. Time. teraz już pewnie wszyscy wiecie, że nasza postać to Queen Elsa of Arendelle we własnej chłodnej osobie. Yes, that's right. I'm Elsa. Congratulations! Elsa posiada szczególną moc. Potrafi zmienić w lód wszystko, czego dotknie. Yes, I have the power to change objects into snow and ice. Prawdziwa Elsa przydałaby nam się teraz, żeby wyczarować trochę śniegu i lodu na ferie, prawda? A czy pamiętacie, kim był Olaf? Of course. Olaf is my friend, a snowman that can walk, talk and even sing. Wspaniale, śpiewający, mówiący i chodzący bałwan, czyli snowman. Przypomnijmy sobie scenę, w której śpiewana była wcześniejsza piosenka. Elsa za pomocą swoich magicznych mocy buduje wtedy pałac. Opowiedz, jak on wygląda. Well, it's made of ice and snow. There are beautiful icicles everywhere. It's guarded by a giant snowman. Pałac Elzy zbudowany jest z lodu i śniegu, a ozdabiają go sople lodu. Strzeże go gigantyczny bałwan. No taki ochroniarz. Chyba nie ma tam ogrzewania. No, but you remember that the cold doesn't bother me. I don't like it when it's hot and when the temperature is high. My friend Olaf, the snowman, might melt and my icicle chandeliers as well. No tak, zimno nie przeszkadza Elzie. Nie przepada za gorącem i wysokimi temperaturami. Rozpuściłby się Olaf i jej przyjaciel, bałwanek. Snowman. Nie wspominając o żyrandolach z lodowych sopli. Icicles. W jej pałacu. Dziękujemy wam za wspólną zabawę i do usłyszenia. Thank you for joining us today. And let's meet tomorrow. Bye. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Bye. Do jutra. Też tak umiesz, jaki ty masz głos. Tak. A śpiewasz też? Sobie tam podśpiewuję czasami w mojej norce, jak nikt nie słyszy. Jeszcze się nie odważyłam tak na antenie i dzisiaj się nie odważę, proszę mnie nie prosić. A, już właśnie o to chciałem cię poprosić. Nie, wyprzedziłam. A mogę cię poprosić o kolejną, może nie zagadkę, ale może jakąś taką zabawę? O, znam. Naprawdę? Mam taką zabawę. Tak, i to jest fantastyczna zabawa, bo potrzebna jest do niej tylko głowa. A głowę zawsze chyba ma się ze sobą, prawda? Muszę sprawdzić. Ma pan głowę? Chyba mam. No widzę. Widzę, że masz, ale taką malutką, fajną. To ja mam pyszczek. Nie trzeba się martwić w związku z tym, że o łebku albo o głowie się zapomni, więc w tę zabawę, którą zaproponuję, można grać wszędzie. My też możemy tu zagrać, w studiu radiowym? Zagramy w studiu, a potem może z jakimś dzieckiem, które do nas zadzwoni. Że tak powiem, wciągniemy do zabawy. Tak, to gramy razem. Już tłumaczę, o co chodzi. Trzeba sobie wyobrazić, więc proszę sobie wyobrazić, że nie zna się zastosowań. Ale proszę słuchać, a nie tylko odpływać w wyobraźni. Proszę sobie wyobrazić, że nie zna się zastosowań żadnych przedmiotów, które tutaj nas otaczają. Trochę sobie proszę wyobrazić, że jest pan kosmitą, jak kosmita pan patrzy na świat. Albo że pan stracił pamięć i pan patrzy na świat i nie wie, do czego służą różne przedmioty. Nie wie pan, do czego służy doniczka, nie wie pan, do czego służy długopis. I próbuje pan wymyślić to na nowo, po swojemu. Weźmy na przykład taką linijkę. Wie pan, jak wygląda linijka? Bo teraz już jestem kosmitą, to nie wiem nawet, co to jest linijka. Nie wie pan, co to jest linijka, ale ja tutaj macham do pana linijką. Widzi pan, jak ona wygląda? I proszę mi powiedzieć, czym ta linijka mogłaby być? Jeśli nie jest linijką. Niełatwe jest życie kosmity. Na przykład mam pomysł. Można nią odbijać piłeczkę jak rakietą, można? Można. A czy można nią jeść jak łyżką? No nie powinno się, ale można. Można spróbować, tylko trzeba ją wcześniej umyć, prawda? A można nią mieszać różne zupy? Albo można zagrać tak, tak uderzając. O, cudownie, i od razu mamy instrument muzyczny. Ja, myszka, to mogę jeszcze wykorzystać ją tak, że położę ją między dwoma krzesłami i będzie to dla mnie mostem. Aha, albo trampoliną. Albo trampoliną, tak, świetnie. Może być też łopatką. W piachu można kopać nią dołki. No dobra, ale gdzie zabawa? Bo linijkę już mamy rozpracowaną. To co, inny przedmiot? To może inny przedmiot zadajmy słuchaczom. Dobra. Bardzo was proszę, żebyście do nas zadzwonili i powiedzieli nam, czym mógłby być but, gdyby nie był butem? Czyli jakieś inne zastosowanie. Inne zastosowania, takie wyobrażone przez was, kreatywne, o bucie. Czym mógłby być but, gdyby nie był butem? To ja wracam teraz z kosmicznego życia do radiowego, bo przypomniałem sobie numer telefonu 2 2 7 3. A do wygrania wspaniałe nagrody od Polskiego Radia Dzieciom. Żyrafa i jest prawidłowa odpowiedź, ale nie od żyrafy. Nie, nie, a kto do nas się dodzwonił? Halo, halo? Halo? Jest Klara z nami. A Klara, ty już mówisz rozwiązania, ja chciałam się z tobą przywitać. Cześć, Klaro. Klaro, ile masz lat? 5. Witaj, Klaro. To powiedz mi, czym mógłby być but, gdyby nie był butem? Co wymyśliłaś? To może to być wazą i doniczka, to może być, może to być koszyk. Cudownie! A co w takim koszyku byś mogła nosić? Kasztany. Kasztany. I można na przykład... Butelka. I mogłaby być butelka, ale jeszcze chciałam wrócić do tego koszyka, bo bardzo mi się spodobało, bo gdyby zawiązać sznurowadła tak na górze, to od razu można ten koszyk założyć na ramię, jak torebkę. Cudowne masz pomysły. O, jeszcze tak mi przyszło do głowy, że można wrzucać do niego piłeczki z odległości. A wiesz, do czego ja, myszka, mogłabym jeszcze taki but wykorzystać? Domek dla myszy. Domek dla myszy. Tak, brawo. Właśnie o tym sobie pomyślałam. Gratuluję ci bardzo tych wielu twoich pomysłów i polecam taką zabawę, żeby grać w nią bardzo często, bo rozwija ona wyobraźnię. Gratuluję ci jeszcze raz. O, i są dla ciebie fanfary. Jakie oklaski, fanfary? Oklaski, przepraszam, oklaski. Fanfary też są. i wędrują do ciebie prezenty od Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo miło było mi ciebie usłyszeć i z tobą porozmawiać. Serdecznie gratulujemy. No i teraz, wiesz co, tak bardzo związana dziedzina z tobą będzie. Tak? Naszych zajęć dodatkowych w czasie ferii. Mhm. To znaczy? To będą zajęcia komputerowe, bo prawie każdy komputer ma... myszkę? Mhm. O, rzeczywiście leży tutaj taka, ale jest chyba niepodobna do mnie. Ja jestem ładniejsza. O wiele, o wiele. I sympatyczniejsza. O, i ja wiele. Mówię, a ona nie, ona klika. A ty lubisz komplementy też, ja słyszę. Mało kto mi... Ja powiem inaczej. Ja rozmawiam na ogół z dziećmi, a z dorosłymi to rzadko mam okazję, więc bardzo miło mi jest słuchać, jak ktoś powie mi coś miłego, ktoś dorosły. To za chwilkę też będzie można usłyszeć ciekawostki ze świata takiego, ogólnie rzecz ujmując, komputerowego, gier dla młodszych i starszych. Ty lubisz gry komputerowe? Nie mam możliwości w nie grać. Nie mam swojego komputera. No teraz czas, byśmy przenieśli się na moment w świat wirtualny. Co ty na to? Spróbujmy. To moment, bo jakkolwiek zachęcamy do atrakcji, które oferują nam nowe technologie, to wszystko zawsze z umiarem. O tym pamiętajmy. Hej, hej, dzień dobry, słuchają państwo radiowej Trójki. Z tej strony Grzegorz Barański, znany lepiej w internetach jako Dakan. Mam dla was dzisiaj parę ciekawostek związanych z waszymi ulubionymi grami. Podkręcamy głośność i słuchamy. Dziś opowiem nieco o Spider-Man Miles Morales oraz o Valorancie. Zapraszam. O ile większość adaptacji filmów czy komiksów na grunt cyfrowej rozrywki jest średnio udana, o tyle zdarzają się gry, które robią to dobrze. Przykładem jest Spider-Man Miles Morales, który przedłużył świetną pasję Człowieka Pajączka po bardzo udanej animacji nagrodzonej zresztą Oscarem. W grze znalazła się masa easter eggów przeznaczonych dla uważnych graczy, aczkolwiek nie zabrakło też pewnych gliczy, które rozbawiły grających. Do takiego, dość zabawnego błędu należy ten, gdy z impetem uderzymy w ściany jakiejś kamienicy lub przejdziemy przez tekstury mapy, a to niestety zdarza się dość często. Wtedy nasz bohater może na jakiś czas przeobrazić się w cegłę. Tak, dokładnie tak, będziemy poruszać się niewielkich rozmiarów cegłą strzelającą pajęczą siecią. W podobny sposób możemy niechcący stać się stosem kartonów lub płytą chodnikową. Wracając do ukrytych smaczków w grze. Możemy m.in. udać się na cmentarz, gdzie znajdziemy nagrobki wujka Bena i cioci May Petera Parkera. Zaraz obok z kolei znajdziemy niestety nagrobek naszego własnego ojca, oficera Davisa. Możemy złożyć hołd przy miejscu pochówku i otrzymać za to achievement. Dość mroczne trofeum, sami przyznacie. Podczas misji Underground Undercover, w której Miles musi przeszukać starą wieżę Wilsona Fiska, możecie natknąć się na ogromny skarbiec należący do antagonisty. Dostrzec tam możecie dość duży portret pięknej kobiety. To nikt inny jak Vanessa, jedyna osoba, jaką kiedykolwiek kochał Wilson Fisk. W grze znaleźć możecie również kapsuły czasu, gdzie czekają na was różne gadżety. Wśród nich znaleźć możecie flagę Wakandy, ojczystego kraju Czarnej Pantery. Również jedna z ulic w grze nazywa się Boseman Way, na cześć zmarłego aktora odgrywającego rolę króla Wakandy. Eksploracja domu Milesa pozwoli wam odkryć, iż jest on w posiadaniu pewnego znaczącego dla fanów komiksu, a mianowicie zeszytu Amazing Fantasy numer 15. Komiks Stana Lee i Steve'a Ditko był pierwszym zeszytem, który przedstawił światu postać Spider-Mana. Jak się więc okazuje, komiksy o Człowieku Pająku istnieją również w uniwersum gry. A już za chwilę parę ciekawostek na temat gry Valorant. Co na śniadanie zjeść, pyta chłopiec. Ty jako pierwszy do mety dobiec. Jak zdrowo rosnąć, pyta dziewczynka. Kto zna odpowiedź? Doktor Witaminka! Aby się rady zapamiętały, z głowy za szybko nie uleciały. Znajdzie się jeszcze jedna minutka, dźwięk dobierze. Pan profesor Nucka! Kto się codziennie z dziećmi pobawi, kto je nauczy i też rozbawi. Zamiast wykładu lub pogadanki, kto tak zaśpiewa? Wasze oreganki! Riot Games podjął się nie lada wyzwania. Rzucił rękawice twórcom Counter-Strike'a i przy okazji Overwatcha. Tak powstał Valorant, którego z pewnością część ze słuchaczy doskonale kojarzy. A czy ktoś z was gra również w League of Legends? to na pewno zauważyliście, że na jednej z map Valoranta można znaleźć zamkniętą knajpkę o nazwie Scuttle Shack, odnoszącą się do pewnych zwierzątek, a dokładniej krabów, które możemy znaleźć w LoLu w dżungli na Summoner's Rift. Jak się okazuje, w Valorancie kraby te są lokalnym przysmakiem. To zresztą nie jedyne odniesienie do LoLa. Kolejna wzmianka tyczy się jednej z agentek Valoranta, niejakiej Sage, która nosi na ubraniu coś przypominającego symbol Shurimy. Shurima to upadłe imperium na rozległej pustyni na fikcyjnym kontynencie Valoran i jest domem dla wielu mistrzów League of Legends. Z tego powodu niektórzy gracze wysnuli teorię, że Valorant rozgrywa się w przyszłej wersji League of Legends, Ranterze. Tak jednak nie jest. Akcja strzelanki rozgrywa się we własnym wszechświecie i osadzona jest na futurystycznej ziemi. Twórcy gry przygotowali dla graczy również małe wyzwanie parkour. Na otwartej strzelnicy możemy zauważyć żółte punkciki, które rozpoczynają wyzwanie. Na ziemi ukażą nam się niebieskie ślady, którymi musimy podążać dalej, pokonując niemalże karkołomne przeszkody. Jeżeli uda nam się pokonać trasę, zdobędziemy specjalny wirtualny puchar, na ekranie zaś pojawi się napis „Szkolenie ukończone”. Póki co puchar ten nie wpływa w żaden sposób na naszą postać, aczkolwiek możecie się pochwalić znajomym, że umiecie dobrze skakać w grze. Zawsze coś. W grze znajdziecie również odniesienie do kultowej gry Team Fortress 2. Na jednej z map leży skrzynka na karabin snajperski. Jest to ten sam futerał, którego używała postać snajpera we wspomnianym klasyku. I jeszcze jedno ciekawe odniesienie, tym razem do gry Blizzarda, czyli Overwatcha. Jeżeli gracie w gry niestandardowe z natychmiastowym respawnem, możecie ożywić własne ciało jako Sage. W ten sposób uruchamia się linia głosowa brzmiąca, a więc to takie uczucie. Są to te same słowa, które wypowiada postać łaski w Overwatch, gdy daje boosta obrażeń innej łasce podczas rozgrywek niestandardowych. Rodzice pewnie już się pogubili. To tyle na dziś ode mnie. Dziękuję za uwagę. Słuchają Państwo radiowej trójki. Z tej strony Grzegorz Dakan-Barański i do rychłego usłyszenia. Dziękujemy i do jutra. Co masz taką minkę, że co? Och, nie tylko rodzice się chyba pogubili, ale ja też. To dla mnie tyle tam było takich trudnych słów, których ja w ogóle nie rozumiem. Bo to dla, nie chciałbym być niemiły, ale dla młodszych to było. Dla młodszych, aha. Ja i tak jestem z siebie bardzo dumna, że opanowałam mikrofon. Dzisiaj tutaj u pana opanowałam słuchawki, jak podkręcić głośność. I że umiem nagrywać i znam się na różnych guziczkach, które się wciska, ale te komputerowe hasła to dla mnie bardzo trudne. No może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby nie tylko o komputerach pogadać, co? Och, bardzo chętnie, jakże mi tu miło u państwa na antenie. Bardzo dziękujemy za gościnę i co? I zapraszamy do Polskiego Radia Dzieciom. Tak, tak. Ja zapraszam do Polskiego Radia Dzieciom na moją audycję Myszka Fela, reporterka, która jest w każdy wtorek o godzinie 11:00. I oczywiście teraz w trakcie ferii również namawiam do słuchania naszego radia, bo jest bardzo dużo takich feryjnych atrakcji specjalnie dla was, dzieciaki. A ferie z trójką wrócą jutro po godzinie 12:00. Dziękuję, Myszka Fela była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Tuż przy szosie tej na Zgierzu, w gąszczu traw spotkali się szerszeń, pszczoła, świerszcz, chrabąż i giezy. Coś szeptali cicho szach, a suchą szosą krowa szła i przysiadła się tuż obok gza. Muszę przyznać, że ciężko śpiewa się, wszeszczyt są i róż szeleści, bo to skrzypiący bluz. Teraz wytęż słuch i wzrok, pod trzcinie chrzęści chrząszcz, obok zaś sześć żab rapuje rap. Wcześniej był tam jeszcze jeż, lecz pod liściem schował się. Tak to właśnie jest przy szosie na Zgierz. Muszę przyznać, że ciężko śpiewa się, przeszczycą i róż szeleści, bo skrzypiący bluz, skrzypiący bluz.